Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.